Послання апостола Павла до Тита. Розділ перший. Павло – слуга Божий, апостол же Ісуса Христа стосовно віри вибраних Божих і спізнання правди щодо благочестя в надії вічного життя, обіцяного перед відвічними часами неоманливим Богом, який слушного часу об'явив своє слово у проповіді, дорученій мені за повелінням нашого Спаса Бога. Титові, щирому синові у спільній вірі, благодать і мир від Бога Отця і Христа Ісуса, нашого Спаса. Тому я лишив тебе на Криті, щоб ти впорядкував до кінця те, що залишилось, і настановив по містах пресвітерів, як я був тобі заповідав. Коли хтось бездоганний, чоловік однієї жінки, вірних дітей має, що не були обвинувачені в розпусті чи за неслухняність. Бо єпископ, як Божий управитель, мусить бути бездоганний, незухвалий, негнівливий, не п'яниця, не сварливий, не жадібний до нечесної наживи, а гостинний, добролюбивий, мудрий, справедливий, благочестивий, стриманий, який дотримується правдивої науки згідно з навчанням, щоб був здібний і наставляти в здоровій науці, та й супротивників переконувати. Є би їх чимало, отих непокірних, пустомовних та обманних, особливо ж з-поміж обрізаних. Їм треба затулити рота, вони баламутять цілі сім'ї, навчаючи заради ганебної наживи, чого не треба. Сказав один з них власний пророк їхній: «Критяни завжди брехливі, звірі погані, черева ледачі». Свідоцтво це правдиве. Ось чому ти їх суворо картай, щоб були здорові у вірі, щоб не зважали на байки юдейські, ані на накази людей, які відвертаються від правди. Для чистих усе чисте, а для забруднених та невірних немає чистого нічого. У них же забруднені і розум, і сумління». Заявляють, що знають Бога, а ділами своїми відрікаються. Мерзенні і непокірні, та до всякого доброго діла непридатні.